Гэта былі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч, і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менску адзначылі гадавіну чарнобыльскай аварыі. На чарнобыльскі шлях прыйшлі да 3000 чалавек. Удзельнікі чарнобыльскага шляху прайшлі ад акадэміі навук да капліцы на вуліцы Арлоўскай. Людзі ўсклалі кветкі да каменю ахвярам Чарнобылю, запалілі свечкі, ушанавалі памяць хвілінай маўчання. Заключным словам выступіў Павел Савярынец. Пра сённяшнюю акцыю ў Менску Любоў Лунёва. На скрыжаванні вуліц Сурганава і Якуба Коласа моладзевыя актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільныя і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прылеглы да вуліцы Сурганава, і адбіралі ў іх банданы, кепкі і сцягі з еўрапейскай сімволікай. Прадстаўнікі моладзевых арганізацый лічаць, што такім чынам на наступнай акцыі ў міліцыянтаў будзе больш сімволікі, каб не адрознівацца ў калёне ад іншых дэманстрантаў, гаворыць Юрай Скарэтнікаў, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс». Негледзячы на тое, што шмат людзей у натоўпе было абвешана еўрапейскай сімволікай, былі апрануты ў кепкі руха за свабоду, на грудзях у іх былі прышпілены значкі БХД, але можна было іх адразу вылічыць па характэрным красоўкам, які, напэўна, адразу набываюцца масава і масава ім раздаюцца. Удзельнікі шэсця выкарыстоўвалі шмат сімболікі: чорныя балёнікі з выявай знаку радыяцыі, расцяжкі супраць будаўніцтва АЭС, банданы і кепкі сіняга колеру за свабоду, бел-чырвона-белыя сцягі і стужкі і гэтак далей. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным суправаджалі анархістаў, якія падчас усяго шэсця рухаліся пад барабанны бой. Анархісты не далучыліся да мітынгу каля капліцы. Адзін з іх, які назваўся Дзянісам, патлумачыў пазіцыю Радыё Свабода. Мы не будзем удзельнічаць у гэтым мітынгу, які санкцыянавала государства. Мы анархісты, мы не падтрымліваем государства. Мы выказалі свае ідэі і ўсё, мы не сабіраемся прымаць удзел вось у гэтым спектаклі. Некалькі дзясяткаў анархістаў стаялі на аўтобусным прыпынку у атачэнні спецназаўцаў. Яны дробнымі групамі сядалі ў маршруткі і ў аўтобусы. Некалькі чалавек міліцыянты выцягнулі з машыны і забралі ў іх дрэўкі ад сцягу. А гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. Да прыпынку пад'ехалі аўтазакі і міліцэйскія аўтобусы, але нікога затрымліваць не сталі. Прадстаўнікі Маладога фронту паведамілі Свабодзе, што калі і ўдзельнічалі ў шэсце, то як простыя грамадзяне, а не як актывісты Маладога фронту. Некаторыя палітыкі, сярод якіх Мікола Статкевіч, не сталі ўдзельнічаць на агул у шэсце. Такім чынам, акцыя «Чарнобыльскі шлях» завершылася ускладаннем кветак каля капліцы ахвярам чарнобыльскай катастрофы на вуліцы Карастаянавай. Пра сённяшні чарнобыльскі шлях у Менску расказывала Любоў Лунёва. Сёння на сайт Радыё Свабода была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Падобныя праблемы былі і з іншымі сайтамі недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну а зараз у ефіры гукі з акцыі. Актывісты стваранага руху за свабоду пачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Пра гэта на мітынгу сёння каля будынку Акадэміі навук паведаміў лідар аргкамітэту руху, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. Мілінкевіч адказаў на пытанні Радыё Свабода адразу пасля акцыі, і першым было пра тое, чаму рух за свабоду выступае супраць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Таму што ўсё гэта робіцца закрыта, няма публічнай дыскусіі. Невядома, чаму эканамічна гэта патрэбна. Я ведаю, што сённяшнія станцыі не на поўную магутнасць загружаныя, і няма куды дзяваць выкіды, невядома, хто будзе будаваць, якая тэхналогія. І таму ў закрытым грамадстве, ў дыктатарскім грамадстве, я лічу, што мы павінны супрацьстаяць рашэнню такому, якое не адпавядае нашым інтарэсам і невядомае для нас. А скажыце, Александр, некаторыя дарэчы таксама апазіцыйныя палітыкі вось на сайце нашай Ніва Змітер Дашкевіч гаворыць, што Беларусі патрэбная атамная электрастанцыя дзеля энергетычнай бяспекі. Вось як вырашаць пытанне энергетычнай бяспекі без, напрыклад, пабудовы атамнай станцыі? Ёсць у вас канцэпцыя? Я лічу, што можа прыйсці час, і мы пачнем размаўляць пра атамную станцыю. Але мы будзем пераконваць людзей, што гэта неабходна менавіта для таго, каб мець бяспеку. А сёння, хутчэй за ўсё, станцыя будзе пабудавана расіянамі. Я не супраць расіян, але тэхналогіі ў іх не такія, як і ў японцаў, французаў ці амерыканцаў. Гэта вельмі важна, па якіх тэхналогіях будзе будавацца. І з майго пункту гледжання, атамная станцыя можа існаваць, хаця ў свеце ўсё менш і менш іх будуецца. Трэба таксама пра гэта гаварыць. І я думаю, што мы можам вырашыць праблему энерганезалежнасці іншымі метадамі. Па крайней мере, у грамадстве павінна быць шырокая, дэмакратычная, адкрытая дыскусія. Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску Александр Мілінкевіч. Александр, вы былі заяўнікам і ўдзельнікам і выступоўцам на сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях». Як правіла, гэтая акцыя, яна была адна з самых масавых акцыяў пратэсту ці дэманстрацыі нязгоды з палітыкай цяперашняй улады. Як вы ацэньваеце сённяшнюю акцыю? Ну, формально, калі падысці, сапраўды, 2-3 ці 4 тысячы, якія прыйшлі, гэта не шмат. Але трэба заўважыць, што людзі таксама стомленыя вулічнымі акцыямі, не так многа людзей гатовы сваю апатыю ліквідаваць і выйсці прадэманстраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта раз. Па-другое, ну сёння велік дзень і заўтра. Мы ехалі зараз па Менску, ён пусты горад. І сярэдняе пакаленне і старэйшае з'ехала, і была ў асноўным моладзь. Таму я не лічу, што акцыя не паспяховая. Хаця, канешне, кожны раз нам хочацца, каб людзей было больш. Всё равно акцыі трэба праводзіць. Александр Мілінкевіч адказвае на пытанне свабоды. Мы задавалі гэтае пытанне на працягу тыдня. Дзе вы былі 26 красавіка 1986 году? Ці помніце вы гэты дзень? Я помню, я быў у гародні, і як многія нічога не ведаў, і толькі дзякуючы таму, што слухаю радіо не толькі беларускае, у тым ліку і «Свабоду» чуў, і іншыя станцыі, польскія, напрыклад, я даведаўся, магчыма, адзін з першых. Ну, але вядома, што гэта было пакрыта вялікай дзяржаўнай таямніцай. На пытанні радыё «Свабода» адказваў Александр Мілінкевіч, лідар стваранага руху «За свабоду». Пра Чарнобыль гавораць і нашыя слухачы ў гэтыя дні. Пра радыеактыўны попел Чарнобыля сёння ведае амаль кожны. Упершыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыалагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Евграсіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварію ў нейкім там Чарнобылі з яго мірным атамам. Праз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў анкалагічны інстытут у Бараўлянах. Телефон Радио Свобода у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. И так само досылайте ваши фото с Чарнобыльского шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцать шостого красавіка 1986 году адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. У гадзіну 23 хвіліны начы на чацвертым энергаблёку ЧАЭС, размешчанай побач з горадам Прыпяць, гэта Кіеўская вобласць Украіны, адбыўся першы цеплавы выбух. Ён сунуў верхнія блокі атамнага рэактара, прывёў яго да разгерметызацыі, разбурыў трубы высокага ціску, разгрузачны бок ядзернага апарата, падсілкаваны адсек і іншае. Потым адбыўся яшчэ адзін цеплавы выбух, які абрушыў дах рэактарнага аддзялення. Дах машыннай залі быў прабіты жалезна-бетоннымі абломкамі, і тут жа ўзнік пажар. атмосферу було викинуто радіоактивних речей у 300 разів більше, ніж після атомної бомбардировки японського міста Хіросіма. Більше за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська катастрофа оказала уздіяння на усі сфери життєдіяльності чоловіка. А до її наступства потерпіли каля 2 мільйонів жихарів Білорусі, у тим ліку більш, ніж 500 тисяч дітей. Ліквідовані 54 колгаси і совгаси, закрити 9 заводів. Радіоактивно зараженими оказалися території, де тепер живуть каля 1,5 мільйона чоловік. Розміщено приклад 25% лісного фонду країни і 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів країни. Тепер на четвертом блоком ЧАЕС будується новий саркофаг. Однак, на думку шерегу спеціалістів, ніякий саркофаг не може вирішити проблеми викиду радіоактивних речей з розбуреного реактора. У метах продухилення нового вибуху його нельга зробити повністю герметичним. Жалобные мероприемства сегодня проходили во Украине, якая, как и Беларусь, моцно потерпела от аварии на Чернобыльской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайных ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное. Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, це на дуже довгий час, це на сотні років. Поводле офіційної статистики, тільки 24 сім'ї живуть на українських заражених територіях. Інші криниці називають лічбу 300 сім'ї. Поводле білоруської офіційної статистики, на сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на ЧАЕС вёска Гомельщини живуть самосюли. Поводле усесвітної організації охови здоров'я, після аварії 4 тисячі чоловік померли у виніку уздіяння радіації. Поводле звісток незалежних експертів, говорка йде про 100 тисяч смертів. У ефірі Радіо Свобода і зараз головна тема дня. Двадцять шостого красавіка 1986 року відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Самая буйная у історії чоловіцтва техногенна катастрофа. Більш за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст. У Мінську сьогодні пройшов Чорнобильський шлях. Акція відбулася мирно, затриманню не було. У часі акції активісти створеного руху за свободу почали збор підписів супроць будівництва атомної електростанції у Білорусі. Александр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. У часі зустрічі былого президента Польщі Леха Валенси з удельниками конференції організації «Європейські демократичні студенти», що проходить у Гданську, лауреат Нобелівської премії у галіні міру сказав, що Європа не буде повновартісною без Білорусі і України. Александр Лукашенко сьогодні у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. З подробязностями Ганна Соус. Сьогодні наведуючи Хойницький район, Александр Лукашенко згадав, що як тільки ставши президентом, ён був у гэтых забруджаных районах і гаварыў тады про тое, што прыйдзе час і мы вернемся на гэтыя землі і будзем жыць годна. Цытуе кіраўніка дзяржавы інфармацыйнае агенцтва Белта. Паводле Александра Лукашэнкі, цяпер мы бачым абноўленыя гарады. У гэтых раёнах на 20% зменшылася смяротнасць і павысілася нараджальнасць. Паводле Александра Лукашэнкі, 90% малака, якое вырабляюць на прадпрыемствах у пацярпелых раёнах, паводле самых жорсткіх стандартаў еўразвязу, прыдатнае быць кампанентамі для дзіцячага харчавання. Кіраўнік Беларусі таксама выказаўся і наконт будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ён перакананы, што выступы асобных навукоўцаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі маюць палітычны складнік. Гэта другая чарнобыльская палітычная хваля. Некаторыя сёння спрабуюць эксплуатаваць гэтую тэму, але я гэтага не дазволю, сказаў Александр Лукашэнка. У часе наведвання Хойніцкага району ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Той шлях, які прапанавала Расія, для нас непрымальны, сказаў Александр Лукашэнка. А зараз прапануем вашай увазе фрагмент выступу пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча на першым чарнобыльскім шляху ў Менску 30 верасня 1989 году, чытае мой калега Сергей Шупа. Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І, безумоўна, мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што, калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся нашая гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы правялі індустрыялізацыю, атрымалі адны ахвяры і атручаную зямлю. Мы ў вайну перамаглі, 4 ці 5 нашых людзей за аднаго праціўніка. Мы ўвесь час у ахвярах. І вось цяпер Чарнобыль, ізноў ахвяры і ахвяры. Дык што ж гэта за такая сістэмка ў нас, якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў? Сергей Шупа пазнаёміў з выказаннем Алесі Адамовіча наконт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становіцца яшчэ і камерцыйным аб'ектам. З канца 1980-х паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў, пераважна навукоўцы, грамадскія актывісты. Апошнія 10 год у зону пачалі ездзіць арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як дзяжкамітэт па турызме, не маюць сумневу, што на працягу бліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці. Пра гэта піша Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра гэта раскажа Аліна Струве. Сапраўды, гэтыя туры, экстрым-туры, яны паступова набіраюць, калі не папулярнасць, то цікавасць з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, напрыклад, у гэтыя дні ў Кіеве вось у такіх турах бяруць удзел мае некаторыя знаёмыя нямецкія журналісткі, а таксама прадстаўнікі нямецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіеўскіх тураператараў. Гэта «Спутнік», гэта такая фірма, як «Сам». І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Ўкраіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Кіева, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак у уключна з паслугамі перакладчыка, вагаецца ад 100 даляраў да 400 даляраў. Алена, ці існуюць нейкія абмежаванні для турыстаў у часе такіх тураў? Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме, гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тарасу можна ўбачыць панораму рэактара, таксама на гэтай тэрасе растуць бярозкі. Таксама ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыі машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтгену ў гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтгену. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, і кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат. Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у Чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы Чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі? Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапанова некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажа чыноўнікі, Чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі. Я дякую Аліні Струве. Таким чином, 22 гады пройшло ад Чорнобильської катастрофи, самої буйної в історії чоловіцтва техногенної катастрофи. Больш за 70% радіонуклідів осіла на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст, і сьогодні ми розказуємо про акцію у Мінську, інших городах, інших країнах «Чорнобильський шлях». Репортаж Галіни Абакунчик. Я зараз іду у Кальоні, яка рухається до каплиці у пам'ять ахвярам Чорнобиля. Білорусь живе! Білорусь! Я бачу у вас в руках таблички з надписом «Речиця», «Карма», «Гобіль». Ви приїхали з Гомельщини? Так, ми приїхали з Гомеля. З різних регіонів, з Речиці, з Карми, з Рогачова, з інших городів нашої області. Наша область більш за всіх потерпіла від Чорнобильської навали. І вона більш за всіх потерпіла від цієї аварії. Зараз хочуть строїти знову станцію атомну. Я так розумію, що ви сам, напевно, чорнобильський ліквідатор. Так, як вас звати, скажіть? Мене звуть Петр Євгенійович. І я працюю по сей день там. Де? В зоні Чорнобильської. Льготи, зачем Чорнобиль заводняв? Вот это вопрос. Кальоні люди самого різного віку, дівчата з білошрона-білими стягами і з радаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз? Ми джин за свободу. Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС. Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу». Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля. Як вас звати? Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам я ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодежю. Тому я тут. У нас одна дорога! Білорусь до Бога! У нас одна дорога! Білорусь до Бога! Павел Сверніс на чолі Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем? Шестя жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль усього добра. Ви чули голоси удзельнікаў сённяшняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюрый і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек. Я був напередодні у вісці Гліні Шахойницького району. Її рихтували до приїзду Олександра Лукашенки, який мав відбитися 26 красовіка. Але великих сподівань на цей візит тутейші люди не ускладали. До прикладу, жовіловоди Миколай Дранченко і Федор Гарусов передусім скардзіліся на низькі заробки. 200 рублів, то есть на грош. Іди три блоки сигарет купи, да їсть. От уже 100 рублів нема. А праця тяжка, животноводи. 8 тонн сенажа перекидаю руками, плюс сено. І 200 рублей, це ж не гроші. Чи буде толк від того, що приїде до вас Лукашенко? Навряд ли. Тут загнали всю Гомельську область сюди. Дожди дені красять, що ж поблазить. Ну, відкривена показуха. Да. У Хойниках тутейші так само крадують на життя. Міркування Олексія Чернова. Вообще на Хойники ніхто внимання не обращає. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Все говни, говни сторожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику. А 1986 году у Ходницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули местцовые и вёску Стреличи, але теперь тут больше 1500 переселенцев. Говорится одна из них Светлана Кувшинова с Казахстана. Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана, ну, со всех вот этих республик. У меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки. Переселенец у Стралічеві і Віктор Акманов – один з керівників секти п'ятидесятників, який переїхав з півночі Росії. Мені Бог допомагає дуже здесь. Квартиру мені здесь дали від церкви. Що ви можете сказати про місцеві парадки? Здесь люди не важливі. приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают, бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах, в общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, может, что же вы кормите его. Вёска Стралічава на забруджанай тэрыторыі, але ва ўлады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмяркоўваем пытанне са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым. Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прыйшлося прыехаць сюда. Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд? Порядок надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают. Я вот был коли вашего озера, и там насупроць, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано. У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберемся. Прагучаў рэпартаж Вячаслава Куліка. Я зноў звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што сёння на сайт свабода.орг была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Такія ж складанасці былі і ў іншых сродкаў масавай інфармацыі, якія даюць інфармацыю праз інтэрнэт. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі Таццяна Поклад пра азначэнне чарнобыльскай годовины у Вильни. Я зараз нахожуся перед будинком белорусской амбасады у Вильни, и тут теперь отбывается другая уже за день акция, присвященная 22-й годовине катастрофы Чернобыльской. Першую акцию «Крыху рані» провели белорусы с молодой громады разом с Международным союзом социалистичной молоди. На этой акции было около 20 человек, люди пришли с кветками, плакатами, и так само склали зворот до президента Республики Беларусь и у Верховную палату Национального собрания Республики Беларусь, комитету по ликвидации наступства аварии по Чернобыльской АЭС. Этот ворот будет продаден у понеделок, покольки сегодня у амбассады непрасовный день. Ну, а теперь вот отбывается другая акция, якую лазят белорусы, белорусские студенты, которые учатся тут у Вильни, в Европейском гуманитарном университете, с молодого фронта, и студенты, которые объединялись у молодой организации «Студентский альянс», и они поставили свечки перед огороджей, перед будинком белорусской амбассады, и повесили на огороджу плакат, который, на жаль, теперь уже полиция сняла, поскольку заезжала машина одного из сотрудников амбассады, и запотребовали снять этот плакат.